Mieszkanie albo planujesz remont? Urządź dom technologicznie z katalogiem Euro. Wybierz sprzęt, który pasuje do Twojej, Waszej wizji. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jest 11 dzień października, jest piątek, jest również serwis trójki. Filip Jarek. Nie ma żadnych problemów przed niedzielnymi wyborami, zapewniał w Pulsie Trójki Sylwester Marciniak z PKW. Wyniki mamy poznać najpóźniej we wtorek. Turecka ofensywa na północy Syrii budzi niepokój, mówi szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. W tym serwisie także o rozpoczętych dziś warszawskich targach sztuki. Jest tak bogata i zróżnicowana oferta, że każdy powinien coś dla siebie znaleźć. Jesteśmy przygotowani do niedzielnych wyborów. W poniedziałek, najpóźniej we wtorek, mam nadzieję, ogłosimy wyniki, zapewniał w Pulsie Trójki Sylwester Marciniak z Państwowej Komisji Wyborczej. Jak podkreślał, nie powinno być żadnych kłopotów ze skompletowaniem składów komisji wyborczych, jak bywało przy poprzednich głosowaniach. Po zmianie przepisów, kiedy przede wszystkim wskazują kandydatów do komisji obwodowych komitety wyborcze, można powiedzieć, że nie ma problemu ze składem i z ilością odpowiednią kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Nawet w pewnym sensie jest nadmiar, no bo pierwszeństwo mają osoby wskazane przez komitety wyborcze. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, zakończy się w niedzielę o godzinie 21:00 po zamknięciu lokali wyborczych. PKW przypomina, że do lokalu wyborczego musimy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, który umożliwi obwodowej komisji wyborczej ustalenie tożsamości wyborcy. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna. Może to być również dokument, który utracił ważność. Wieczorem w Polskim Radiu odbędzie się specjalny wieczór wyborczy. A teraz jeszcze parę słów o tym, co nas czeka w niedzielę za oknem. IMGW prognozuje tego dnia wyraźne ocieplenie, duża dawka słońca, dawno niespotykana wysoka temperatura oraz niedokuczliwy wiatr będą sprzyjać spacerom w dzień wyborów, czytamy w prognozie Instytutu. Na południowym zachodzie Polski termometry mogą pokazać nawet 25 stopni. I kolejny temat. Szef polskiej dyplomacji mówi, że turecka agresja w Syrii budzi poważny niepokój. Od dwóch dni Turcja bombarduje cele związane z Kurdami i chce stworzyć tam strefę buforową oraz przesiedlić do niej syryjskich uchodźców z Turcji. Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska była jednym z wnioskodawców zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Posiedzenie nie przyniosło rezultatów, a rezolucje zawetowały Stany Zjednoczone i Rosja. Szef polskiej dyplomacji mówił, że na tym działania dyplomatów się nie kończą. Chodzi tu przede wszystkim o ten aspekt humanitarny, ochronę ludności cywilnej. Na to nie może być przyzwolenia. Myślę, że ta sprawa to jest dopiero początek dyskusji. I tutaj chcę też wyrazić po prostu solidarność z tymi osobami, które mogą być ofiarą działań militarnych Turcji. Źródła kurdyjskie twierdzą, że w wyniku tureckiej ofensywy zginęło kilkunastu cywilów. Międzynarodowe organizacje szacują, że z terenów objętych walkami uciekło 60 tysięcy osób. Drogę Turcji do inwazji na tereny kurdyjskie otworzyła decyzja Donalda Trumpa o częściowym wycofaniu wojsk Stanów Zjednoczonych z Syrii. Turcja bowiem uważa Kurdów za terrorystów. Kurdowie syryjscy przez kilka lat byli najważniejszą siłą walczącą przeciwko ISIS i głównym sojusznikiem Amerykanów. Teraz ważna informacja z dróg. Na Podkarpaciu na autostradzie A4 między węzłami Jarosław Zachód, Jarosław Wschód zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku granicy z Ukrainą. To po tym, jak kierujący samochodem ciężarowym z ładunkiem 20 ton wjechał do rowu. Ciężarówką jechał obywatel Ukrainy, który był nietrzeźwy, miał około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Utrudnienia potrwają około 1,5 godziny. Ponad 60 czołowych przedstawicieli Galerii Sztuki Współczesnej i Antykwariatów z całej Polski i zagranicy bierze udział w 17 warszawskich targach sztuki w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Od dziś do niedzieli można tam oglądać dokonania wybitnych artystów oraz twórców najmłodszego pokolenia, mówi Kama Zboralska, dyrektor programowa targów. Jest tak bogata i zróżnicowana oferta, że każdy powinien coś dla siebie znaleźć. Oprócz klasyków współczesności, oprócz artystów prezentujących sztukę konceptualną, figuratywną, abstrakcyjną, są też prace mistrzów przedwojennych, też prace młodych artystów, też rzemiosło artystyczne na wysokim poziomie. W zeszłym roku warszawskie targi sztuki w niespełna 3 dni odwiedziło około 9 tysięcy osób. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzecia grupa The Beatles. Program trzeci, 12 minut po 18. Wiadomo, że polskie wybory parlamentarne odbędą się na całym świecie. Nasi rodacy zagłosują w wielu egzotycznych miejscach, no i nie tylko tam, gdzie znajdują się konsulaty czy ambasady. Trzy lokale wyborcze pracować będą m.in. na Florydzie. O głosowaniu pod palmą nasz korespondent z Miami, Jan Pachlowski. Dla nas wszystkich tutaj jest zaszczyt i to jest tak po prostu wyjątkowa i zjawiskowa rzecz, że no po prostu trudno mi to wyrazić. Jestem bardzo wzruszona tym, że możemy mieć jakiś wpływ na losy naszej ojczyzny. Wszyscy jesteśmy Polakami. Na samą myśl przeprowadzenia, a przede wszystkim pracy przy wyborach cieszy się Elżbieta Leśniak, która pracować będzie w komisji w Clearwater. To aglomeracja Tampy na Florydzie. Do Clearwater na głosowanie wybiera się również pani Ania, która mieszka w miejscowości Naples na zachodnim wybrzeżu najcieplejszego amerykańskiego stanu. W sobotę rano wsiądzie w samochód i do pokonania będzie miała 200 kilometrów. Pojedzie właśnie do Clearwater, choć mogła wybrać jeszcze inny lokal wyborczy, który znajduje się w miejscowości Pampano Beach na Florydzie. Ponieważ urodziłam się w Polsce, Polska będzie zawsze bliższa mi niż inne kraje. Jestem bardzo zadowolona, że jestem w Ameryce, no ale Polska jest moją ojczyzną. Jesteśmy również obywatelami Polski. Spędzamy rocznie kilka miesięcy w Polsce. Wędrowny tryb życia prowadzimy, w związku z czym nie jest nam obojętne, kto wejdzie do parlamentu, ale mamy dosyć sprecyzowane poglądy na to, kto powinien tam wejść. Zaraz po pani Ani mówił pan Andrzej. Mieszka on na Florydzie od ponad 30 lat w miejscowości Palm Coast i najbliżej ma do lokalu wyborczego na przedmieściach Daytona Beach. Niezmiernie się cieszy, że będzie mógł zagłosować praktycznie kilka kilometrów od domu. Pani Grażyna z kolei tłumaczy, dlaczego ona i wielu jej znajomych, pomimo że już blisko 3 dekady mieszka na Florydzie, głosuje w polskich wyborach parlamentarnych. Chciałabym bardzo, żeby rodzina, która jest w Polsce, żyła w dobrej Polsce, w wolnej Polsce, żeby miała dobre warunki, żeby nie musiała opuszczać kraju. Pan Władysław podziela argumentację pani Grażyny i zawsze od wielu lat mieszkając w USA, gdy tylko odbywają się wybory, w taki sposób bierze udział w tworzeniu demokracji. Chcę głosować, bo jestem Polakiem. Mam rodzinę tam jeszcze, wysyłam pieniądze do Polski i dbam o Polskę. W polskim sklepie w Miami spotykam starsze małżeństwo, Jadwigi i Andrzeja Maślaków. Pytam ich, czy wybierają się na głosowanie. Od razu odpowiadają, że tak i że do wyborów zarejestrowali się już 2 tygodnie temu. Bo to jest mój obowiązek, żeby popierać ludzi, bo to zależy wszystko, żeby nasza Polska była Polską. Możemy pomóc dla ojczyzny. Pierwszy raz w historii polskich wyborów parlamentarnych aż 3 lokale wyborcze utworzono na Florydzie. W sumie w całych Stanach Zjednoczonych będzie ich aż 48. Z Miami dla popołudniowego wydania audycji zapraszamy do Trójki. Jan Pachlowski. Dziękujemy bardzo. To już kwadrans po 18. A Neil Sedaka. Strolling along country roads with my baby. It starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of her hand in mine. Ooh, I hear laughter in the rain. Walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. She breathes and I close my eyes, sharing our love under stormy skies. Pan Tomasz zadzwonił się do nas. Witam pana, panie Tomaszu. Ma pan wspomnienia dotyczące żula, czy tak? No nie do końca żula, to pani Kłosińska mówiła o słowie żulik i żul. Ja natomiast tylko jedna osoba, niestety już nie żyjący, mój wujek w dzieciństwie, szczególnie będąc u babci. Wiadomo, jak to dzieci dokazywaliśmy, rozrabialiśmy i pamiętam takie jego stwierdzenie, żebym was nie musiał uspokoić, żuliczki, ale to było tak sympatyczne, że nawet jako dzieci się nie baliśmy, bo w ogóle to no było tak. Bez podnoszenia głosu, to był to taki pewnie było przesympatyczny wujek. Z miłością i akceptacją, bo skoro może być kieszoniunia, czyli mała kieszonka, no to mogą być pewne zapewne i żuliczki. Pozdrawiam pana. Daniel Sedaka. O komputerach kwantowych nadal wiemy niewiele. Są większe od starej odry i podobno potrafią wykonywać obliczenia 1000-krotnie szybciej, aniżeli systemy, z których obecnie korzystamy. Okazuje się, że swój udział w tworzeniu tej rewolucyjnej technologii ma również Polska. W Politechnice Warszawskiej powstają podsystemy wykorzystywane przez Europejską Organizację Badań Jądrowych. To na razie to jest wszystko wielkie. Doktor inżynier Grzegorz Kasprowicz, Politechnika Warszawska. My w naszym laboratorium zajmujemy się budową infrastruktury, czyli przyrządów pomiarowych, które służą do budowy, do kontroli takich komputerów kwantowych. A jak działają komputery kwantowe? Wyobraźmy sobie, mamy monety, orzeł lub reszka, orzeł to zero i reszka jest jedynką. No nie, sobie te monety możemy przesuwać lewo, prawo, odwracać i nawet możemy sobie zbudować prymitywną maszynę Turinga. Komputer kwantowy, wyobraźmy sobie, że mamy te same monety, ale one są rzucone i wirują. To chyba jest najlepsze wytłumaczenie. Tak ogólnie komputery opierają się na qubitach, a nie bitach i zamiast zero jedynek mamy zero jedynki i zero jedynka jednocześnie. Przemysław Chojecki z firmy Ulam AI. Normalny komputer, żeby znaleźć optymalną trasę, w większości idzie po wszystkich trasach i patrzy, która jest najszybsza. Komputer kwantowy będzie w stanie pójść po wszystkich trasach jednocześnie. Jak bardzo dobrze pójdzie, to komputer kwantowy będzie realizował na przykład tam algorytmy sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego, czy wyszukiwania baz danych, czy modelowania reakcji chemicznych jakiś na poziomie molekularnym. Natomiast nie jest, on nigdy nie będzie szybszy niż komputer w Excelu. Ponieważ 1 plus 1 to jest 2, no nie? Natomiast w komputerze kwantowym jest to około 2. I raczej księgowa by się nie ucieszyła, gdyby dostała wynik, że to jest około miliona złotych plus minus pół. Ten komputer zawsze będzie zajmował wielkość pomieszczenia. Zbudowanie, schłodzenie tego chipu będzie zawsze wymagał takiej mocy chłodzącej. Natomiast jest drugie podejście, którym my się akurat zajmujemy bardziej, są to pułapki jonowe. Pułapka jonowa ma wielką zaletę, że pracuje w temperaturze pokojowej. Technologia komputerów bazujących na pułapkach jonowych umożliwia połączenie ich wszystkich ze sobą. Potencjalnie mamy dużo większą moc obliczeniową, ponieważ każdy z qubitów widzi każdy. Jakie możliwości otwiera przed nami technologia kwantowa? Może otworzyć możliwości rozwiązywania problemów, które są niewyobrażalne do rozwiązania przez obecnie wykorzystywane komputery. Profesor Jacob Biamonte, fizyk. Nawet najlepszym może to zająć 10 tysięcy lub milion lat, więc to właściwie niemożliwe. Komputery kwantowe mogą znaleźć odpowiedzi na te pytania w bardzo krótkim czasie, co będzie miało wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Wpłynie na technologię poprzez ułatwienie odkrywania nowych materiałów. Wpłynie na zdrowie poprzez przetwarzanie i odnajdywanie nowych informacji. W rentgenie jako nowy rodzaj obrazowania medycznego. Jest cała masa skomplikowanych problemów, które komputer kwantowy będzie w stanie rozwiązać. Interesujące jest to i musimy przyznać, że to więcej niż przełom technologiczny. My jako gatunek ludzki chcemy podbić świat kwantowy. Chcemy kontrolować najmniejsze cząstki tak samo jak chcemy podbić kosmos. We want to control fundamentally the small scale, just like we want to conquer space. Laboratorium Politechniki Warszawskiej odwiedziła Ewa Dziardziel. 21 minut po 18. Paul Karak. Found it just in time. The cold. settle down in the precious dark. Co dobrego, pani Zbigniewie? Halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze, kłania się Zbyszek Aleksander z Jarosławia. Panie redaktorze, w 79 roku byłem we Lwowie. W rejonie cmentarza Łyczakowskiego wracała grupa młodzieży w wieku tak około 15-16 lat. Doszło do jakiegoś konfliktu, zatrzymali się, to był trawnik, porozbierali górne części ciała, ubrania zdjęli, poukładali ładnie w kostkę i zaczęli się bić na pięści. Na to zdarzenie przyszła pani starsza, skrzyczała ich, żuliki, ładnie się ubrali, poszli w swojej strony, bardzo szybko zareagowali. W tym czasie były też takie układy żulikowskie w rejonie Lwowa. Także nie tylko u nas bywają żulki, panie redaktorze. Tak, ja myślę, że nawet pan spotkał tych najprawdziwszych z prawdziwych. Pozdrawiam. Paul Karak. W Krajowej Izbie Gospodarczej powstała galeria, w której możemy podziwiać dzieła najbardziej znanych polskich artystów. Izba poza promowaniem sztuki we własnych murach organizuje również wystawy w całej Europie. O jednej z takich wystaw mówi Bożena Wróblewska, prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Zaczęliśmy robić projekty polegające na promocji polskich artystów za granicami. Pokazujemy artystów wybitnych, polskich, którzy mają zbudowaną własną markę na świecie. Takim artystą jest na przykład Rafał Olbiński. Sztuka powinna być łatwa do zapamiętania. Rafał Olbiński, wypowiedź dla portalu Presto. Powinna być świetnie zrobiona, powinna mieć to drugie dno, czyli w tym przypadku poezję, czy tam taki surrealistyczny humor. No i w pewnym sensie wpisywać się w tę jakąś tam tradycję. Miejsce, gdzie pokazaliśmy Rafała Olbińskiego, czyli Rapperswille, przepiękny zamek, w którym mieści się Polskie Muzeum, to jest miejsce szczególne, nie tylko dla Polonii, ale również dla miejscowych, dla Szwajcarów. Jest to miejsce z tradycjami, w którym przebywała polska emigracja w XIX wieku i gromadziła pamiątki narodowe. Aleksander Harkawy, krytyk sztuki. Wystawa znajduje się w wieży na 5 poziomach. Jest to stara wieża zamkowa. Przedstawiamy tam bieżącą twórczość, czyli najnowsze obrazy Rafała Olbińskiego, jego dorobek z ostatnich lat. Ale udało nam się również pozyskać parę obrazów wcześniejszych, jeszcze z okresu, kiedy przebywał w Stanach Zjednoczonych i projektował okładki m.in. dla czasopism Der Spiegel, Newsweek. Tam mamy parę projektów tych okładek. Rafał Olbiński jest naszym wybitnym współczesnym twórcą. Jest znany w Stanach poprzez tworzenie okładek do słynnych magazynów. Tworzył bardzo wiele plakatów operowych, które są znane na całym świecie. Potocznie malarstwo Rafała Olbińskiego klasyfikujemy w nurcie tak zwanego realizmu magicznego. Aczkolwiek sam autor nie lubi tego określenia. Malarstwo jego jest malarstwem bardzo symbolicznym. Motywem przewodnim w malarstwie jest kobieta. Ja byłem zawsze otoczony kobietami. Potrafię rozmawiać z kobietami, co mało mężczyzn potrafi. Poza tym wydaje mi się, że jestem spadkobiercą takiego polskiego romantyka, słowackiego Chopina, Mickiewicza, dla których te kobiety były bardzo ważne w życiu. Na obrazach znajdują się niejednokrotnie modelki, ale również kobiety wyimaginowane, które są pewnym symbolem piękna. Piękno tak naprawdę to jest zbiór różnych nieidealności. Piękno istnieje cały czas w naszych oczach. O wystawę Rafała Olbińskiego, organizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą, pytała Justyna Grabasz. 20 prawie 7 minut po 18. To będzie Tony Bennett w duecie i Mark Antony. For once in my life I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch

To była Judith Owen. Kiedyś chroniły Brytyjczyków przed niemieckimi bombami. Urzędował tam sam Winston Churchill. W tunelach biegał James Bond. Sekretne stacje, zapomniane tunele londyńskiego metra odkrywają swe tajemnice na otwartej właśnie wystawie w Muzeum Transportu. Mind the gap. Pod ziemią sekretny świat. System metra w Londynie jest najstarszy na świecie i nie ma siły. Jak budujesz coś takiego jako pierwszy w historii, to tu i tam musisz się pomylić. Niektóre stacje wraz z rozwojem miasta na powierzchni stały się niepotrzebne. W dodatku na początku metrem zarządzają prywatne firmy. Budują więc stacje koło siebie, gdy potem następuje konsolidacja, a wiele z nich nie jest już potrzebnych. No i tak powstały te opuszczone, sekretne miejsca. W londyńskim City ślady przeszłości można znaleźć do dziś dzięki tablicy upamiętniającej stację King William Street. Rok powstania 1890. King William Street to jedna z pierwszych głębokich stacji metra, jedna z pierwszych, które zostały opuszczone. Było to bardzo strome podejście. Pociągi miały problemy z wjazdem. Czasem musiały się wycofać, rozpędzić i spróbować jeszcze raz. Co gorsza, tak stało się nawet podczas uroczystego dnia otwarcia. Pytanie, co zrobić z taką stacją? Przedsiębiorczy Brytyjczycy mają typową dla siebie odpowiedź. Wystawiają stację na sprzedaż. Właściciele biurowca ponad stacją kupili ją w końcu, by stała się prywatnym schronem, bo to był już czas, gdy napięcia w Europie stawały się coraz większe. To jedyne znane mi miejsce, gdzie toalety zbudowane zostały pod Tamizą. A londyńskie życie w największym stopniu przenosi się pod ziemię, gdy na niebie pojawiają się niemieckie samoloty. Dość szybko organizacja staje się bardzo dobra. Na peronach pojawiają się łóżka, łazienki, punkty medyczne, a nawet kantyny. Popatrz, tu widać, jak dzieciaki dostają jedzenie w jednej z nich. Robiliśmy wywiad z jedną z kobiet, która miała w owych czasach 10 lat. Ona do dziś się wspomina, jak dostawała tu tartę z dżemem. Koczujący na peronach ludzie nie mieli pojęcia, że gdzieś tam za ścianą znajdowała się sekcja specjalna. Suto zastawiony stół i doskonałe cygara dla tego pana. Ale dla ludu też coś się znalazło. Rząd pozwolił na działanie państwowej komórki do spraw rozrywki. Wkrótce pod ziemią pojawili się piosenkarze, sztukmistrzowie, aktorzy. Ówczesny gwiazdor George Formby występował na stacji Aldwych. Now beholding me an LDV for battle, I'm just yearning. A dziś ten rozrywkowy trop ciągle istnieje. Grasują tu psychopatyczni mordercy spod znaku V jak Vendetta. Tudzież agenci jej królewskiej mości. Aldwych i Charing Cross. Zamknięte sekcje tych stacji są używane na planach filmowych. Widziałeś londyńskie metro w jakimś filmie? To widziałeś jedną z tych stacji. Czasem są tam po prostu zawieszone tablice z inną nazwą. Nierzadko jedna stacja udaje w filmie kilka innych naraz. Choćby w bondowskim Skyfall. Ale podziemia zapewniają też witaminę. Niegdysiejszy schron pod Clapham, bardzo głęboki, to teraz miejsce, gdzie dzięki lampom LED uprawia się zioła i sałatę. Możliwe więc, że w restauracji podają ci coś, co rosło 40 metrów pod ziemią w schronie z II wojny światowej. One są bardzo smaczne, wiem, bo próbowałem. Jedno jest pewne, pociągi mogą omijać dziś te sekretne stacje i tunele, ale to nie znaczy, że zostały zapomniane. Z kuratorem wystawy w londyńskim Muzeum Transportu Chrisem Nixem rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Za 19 minut, godzina 19, za chwil kilka, za 2,5 minuty na trzecim biegu. To Matt Dusk. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. To był Matt Dusk. Niebawem kwadrans do 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Mogę pana przedstawić. Bardzo proszę. Tomasz Gorazdowski, bardzo proszę. Witam miłośników dwóch i czterech kółek oraz całej motoryzacji. Dziś o samochodach nowoczesnych, dziwnych oraz bardzo dziwnych. Na początek o samochodzie zupełnie niezwykłym, tak jak i niezwykłe są okoliczności używania tego samochodu. O pierwszym rajdowym samochodzie dla prawie całkowicie sparaliżowanego Sebastiana Luty opowie... Maciej Manejkowski, jestem szefem Avalon Extreme Racing. Avalon Extreme przygotowuje nowego Hyundai'a dla Sebastiana Luty, który mimo wielkiej niepełnosprawności ściga się tym samochodem, a w zasadzie tym samochodem będzie się ścigał, ale w poprzednim już wygrywa. 95% paraliżu, to jest bardzo wysoki stopień, wysoko uszkodzony krąg C5. Tak naprawdę wszystkie mięśnie poniżej karku są niewładne. Samochód, który prowadzi Sebastian, no diametralnie odbiega od zwykłych samochodów. Przez swoją niepełnosprawność nie ma możliwości, aby ręką trzymać kierownicę, czy też nogą naciskać pedały. Dlatego auto zostało przystosowane przez firmę Paravan do prowadzenia za pomocą dwóch joysticków. Sam system był przewidziany do samochodów stricte drogowych, czyli on się całkiem nieźle sprawdzał, pewnie w prędkościach do 50 km na godzinę. Natomiast w momencie, kiedy został przez nas dodatkowo zaadoptowany do motorsportu, no okazało się, że jest wiele rzeczy do poprawy. W wielkim skrócie trzeba by powiedzieć, że wszystkie ruchy, które Sebastian wykonuje joystickiem, one są połączone za pośrednictwem silnika elektrycznego z kierownicą. No i z zewnątrz patrząc, tak naprawdę to wygląda, jakby nikt nie kierował, a kierownica się kręci. A czym Sebastian porusza tymi joystickami? Przez to, że ma częściowo sprawne mięśnie bicepsa i barku, ma możliwość wykonywania prawym przedramieniem właściwie takiego ruchu posuwisto-zwrotnego. Lewe przedramię ma możliwość wykonywania drobnego ruchu po okręgu. To jest właściwie malutka kierowniczka zamontowana z boku fotela. Do obu tych joysticków w ręce Sebastiana muszą być przypinane gumą, żeby one w ogóle były na swoim miejscu. No i za pośrednictwem tych drobnych ruchów specjalne komputery przerabiają ten sygnał i sterują elektrycznymi silnikami, co się przekłada tak naprawdę na jazdę. Na początku, kiedy przeprowadziliśmy taki prosty test, czyli skręcając kierownicę maksymalnie w lewo, a następnie Sebastian odkręcił swoją elektroniczną kierownicę maksymalnie w prawo, to opóźnienie tego ruchu to było około 3,5 sekundy. To jest tak ogromny lag, że samochodem w ogóle był cud, że w ogóle się dało jeździć. Na ten moment to opóźnienie już jest znacznie mniejszy, bo jest to około 0,3 sekundy, no ale nadal wymaga od Sebastiana jakby celowania w zakręty z wyprzedzeniem dużo większym niż to robią kierowcy, którzy prowadzą w klasyczny sposób. Jest to spowodowane tym, że informacja od joysticku, na przykład kierownicy, przebiega przez komputer, który faktycznie przelicza bardzo dużo różnych danych. Następnie to trafia na silnik elektryczny, który faktycznie kręci całym układem fabrycznym samochodu, czyli tak naprawdę mamy to opóźnienie, które jest w każdym tak naprawdę aucie, poprzez to połączenie mechaniczne, dodatkowo zdublowane przez elektronikę. No nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego przeskoczyć już bardziej. Dodatkowym problemem tego sterowania jest to, że kompletnie nie ma feedbacku, czyli kierowca, który kieruje w sposób klasyczny, czuje na kierownicy, co się dzieje z kołami, kiedy one tracą przyczepność. Natomiast u Sebastiana elektroniczna kierowniczka kręci się zawsze praktycznie zerowym oporem, no i nie ma możliwości, żeby przenieść ten sygnał zwrotny na tą elektroniczną kierownicę. Samochód jest bardzo trudny w prowadzeniu przez ten system. Nikt poza Sebastianem nie dałby rady tego samochodu prowadzić w tym tempie. No Sebastian poświęca dużo czasu na treningi, podchodzi do tego naprawdę w sposób profesjonalny, no i efekty są. Na ten moment już jesteśmy w stanie rywalizować z zawodnikami pełnosprawnymi i często udaje nam się wskoczyć na podium w klasyfikacjach grupy AWD, czyli w tej, której się ścigamy. Nasze stare auto to pewnie wszystkim dobrze znane Mitsubishi Lancer Evo 10, natomiast w najbliższym czasie planujemy odbiór naszego najnowszego samochodu. To będzie samochód, który już od podstaw jest zbudowany do motorsportu na bazie rajdowego Hyundai'a i20 WRC. Nasze nowe auto będzie około pół tony lżejsze, no i myślę, że chociażby z tego powodu pierwsze wyjazdy albo pierwsze miesiące to będzie tak naprawdę adaptacja do tego, żeby jeździć co najmniej z tempem Lancera. Natomiast przyszły sezon, no mam nadzieję, że uda już nam się walczyć typowo w czubie. Sparaliżowany w 95%, a ściga się i wygrywa. Niektórzy mają w sobie hard ducha. Pierwszy raz ten samochód będzie można zobaczyć na targach Warsaw Motor Show jeszcze w październiku. Na rynku pojawiło się nowe Mitsubishi, popularne na naszym rynku ASX. Takie nie całkiem nowe, trochę nowe, no ale zmieniły się ważne rzeczy, o których mówi Kinga Lisowska. Ten samochód po pierwsze wygląda zupełnie inaczej. Wygląda absolutnie jak nowy model. Po drugie, jeśli chodzi o jeżdżenie, ja kiedyś jeździłam samochodem z silnikiem 1.6 Mitsubishi ASX poprzednią edycją. Ta różnica teraz w stosunku do poprzedniej wersji, czyli teraz silnik ma dwulitrowy, 150 koni, jest ogromna. Jest ogromna, jeździłam wersją z napędem na przednią oś z manualną skrzynią biegów, jeździłam z wersją 4WD, CVT, czyli z bezstopniowo automatyczną skrzynią biegów, to naprawdę robi wrażenie. Osiągi są ewidentnie dużo lepsze, dużo lepiej zachowuje się na zakrętach, łatwiej jest wyprzedzać oczywiście. Zmiany, które no, są po prostu widoczne na pierwszy rzut oka. Oprócz tego w Mitsubishi ASX 2020 mamy taką istotną zmianę, jeśli chodzi o system multimedialny, system SDA, czyli łączności naszego smartfona z samochodem. Wszystkie dane, które mamy w smartfonie, będziemy widzieć na ekranie wyświetlacza. Ten wyświetlacz jest teraz 8-calowy, jest super łatwy w obsłudze. Oczywiście daje możliwość obsługi głosowej i dzięki temu możemy oczywiście też używać nawigacji, możemy prowadzić rozmowy, odbierać SMS-y i to jest bardzo też fajne udogodnienie. Ten samochód oczywiście zmienił się nie tylko z przodu, ale także z tyłu, chociaż trzeba podkreślić, że przód jest całkowicie nowy, czyli to, co widzimy od szyby do końca samochodu, łącznie z pasem przednim, światłami LED-owymi, jest całkowicie nowe. Myślę, że bardzo ciekawą informacją dla polskich klientów jest to, że ten samochód otrzymał właśnie takie udogodnienia, na które polskim klientom zależy, a skąd to wiemy, bo badaliśmy to. I wiemy o tym, że to, co klienci doceniają najbardziej, to światła LED-owe, systemy komunikacji z ekranami, z wyświetlaczami multimedialnymi. No i oczywiście silnik, tu jest silnik wolnossący. Wiemy o tym, że polscy klienci ogromnie go doceniają, bo jest po prostu bardzo niezawodny. Są dwa nowe kolory. Jestem kobietą, więc po prostu muszę o tym powiedzieć. Jest super kolor niebieski, przepiękny i szczególnie polecany na lato. Jest bardzo fajny kolor brązowy. W każdym aucie można znaleźć jakieś tam wady. Większe zmiany mogły zajść we wnętrzu, ale też pamiętajmy o tym, że od zawsze Mitsubishi ASX był doceniany za ergonomię i ta ergonomia pozostała nienaganna. Poprawiono jakość materiałów, jakość tapicerki. To jest naprawdę fajna propozycja dla ludzi, którzy potrzebują takiego miejskiego SUV-a, którym oczywiście będą swobodnie podróżować poza miastem. Fantastyczny niebieski kolor na lato. No to trzeba trochę poczekać. W Mitsubishi klienci stawiają na system, ale nie tylko tam. Potwierdza to też Hubert Niedzielski z Volkswagena. Również w tej marce widać, że W zależności od tego, jaką elektroniką dysponuje samochód, różne są decyzje klientów. Dlatego wprowadzane są nowe systemy, jak na przykład w nowym Passacie. Widzimy, że systemy, które oferujemy, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i coraz więcej nabywców naszych samochodów decyduje się na to, żeby faktycznie one znalazły się także w ich nowym samochodzie. Szczególnie zwracają oni uwagę na to, że często Volkswagen decyduje się, aby swoje systemy pakietować, żeby oferować je w pakietach. To widać chociażby przez nowego Passata. Tam także szereg systemów jest spakietowanych, są one dostępne. No i to wiąże się też z tym, że klienci sięgają po te samochody. Sprzedając dużą liczbę samochodów, wie się, które systemy cieszą się największym powodzeniem. Czy aktywny tempomat, czy na przykład systemy zapobiegające kolizji. A może nie trzeba wybierać. Faktem jest, że nabywcy decydują się często na wybranie tych systemów, bo po prostu wiedzą, jak bardzo mogą one okazać się pomocne. W przypadku nowego Passata system najistotniejszy, największy i zarazem największa innowacja, jakim jest Travel Assist, jest także na wyposażeniu standardowym dwóch najwyższych wersji wyposażenia. Ten system Travel Assist to nic innego jak spięcie wszystkich systemów w jedno, żeby kierowca się nie zastanawiał, czy coś ma, czy może czegoś nie ma, tylko żeby wszystko było w pakiecie. Faktycznie Travel Assist spaja kilka funkcjonalności, m.in. właśnie Lane Assist i adaptacyjny tempomat. Pozwala on na półautomatyczną jazdę, w zasadzie w pełnym zakresie prędkości, od 0 do 210 km na godzinę, bardzo mocno wyręczając kierowcę, przy czym, co bardzo ważne, oczywiście z uwagi na wymogi prawne, cały czas musimy mieć ręce na kierownicy. Nie musimy jednak wykonywać ruchów korygujących, co do tej pory było bardzo często spotykane, chociażby korzystając z systemu Lane Assist. Dziś w Passacie, dzięki pojemnościowej kierownicy, wystarczy, że nasze dłonie po prostu spoczywają na wieńcu kierownicy. A czy Travel Assist jest obecny w innych modelach, czy na razie tylko w Passacie? Widać, że zwłaszcza w kontekście, nie tylko patrząc przez pryzmat Travel Assist, ale także innych systemów, one często są skomponowane albo w pakiety, w pakiet drogowy, pakiet zimowy, zależnie od nomenklatury dostosowanej do konkretnego modelu, który oferujemy. I te pakiety są coraz częściej wybierane przez nabywców. Myślę, że wszyscy kierowcy, którzy korzystali z adaptacyjnego tempomatu, docenią jego korzystanie, zwłaszcza w warunkach jazdy po drogach szybkiego ruchu. Jest on bardzo pomocny, także w Traffic Jam Assist chociażby, czyli możliwość korzystania z tego systemu w korku, utrzymywanie prędkości samochodu, który nas poprzedza. Ale Travel Assist jest taką perłą w koronie, można powiedzieć w tej chwili, jeżeli chodzi o wszystkie systemy, które oferujemy w naszych samochodach. Każdy z nich ma swoją konkretną funkcjonalność, każdy z nich ma odciążać nas w pewnym zakresie. Tuaregu chociażby oferujemy system Night Vision, który umożliwia bardzo komfortową jazdę w trakcie nocy dzięki kamerze termowizyjnej. Więc tak naprawdę dziś widzimy, że ten rezerwuar systemów jest bardzo rozbudowany i będzie towarzyszyć nam sukcesywnie aż do samochodów autonomicznych. Ale oczywiście, jak wiemy, żaden system nie zastąpi zdrowego rozsądku. Jak się wszystko uda, usłyszymy się za tydzień z głową w drogę i pamiętajmy, że inni mogą prowadzić gorzej od nas. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się. Po 19 jak zwykle lista przebojów programu trzeciego, tym razem Marek Niedźwiecki z Polanicy Zdrój. Miłego słuchania. If you just smile, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Well,